राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 52 अनुसार 9 मार्च 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई का प्रश्न आया है, नाम जब की खूब किया है, लिखा खूब है और दान पुण्य भी करता हूँ, नौकरी ईमानदारी से करता हूँ, 10वां हिस्सा दान पुण्य भी कर देता हूँ, परंतु शांति नहीं मिलती है। कमजोर हो गया हूँ, स्त्री पुत्र ममता ज्यादा रहती है, तो ईमानदारी तो आ गई है, परंतु शांति नहीं मिलती है। तो भाई शांति कैसे मिले? भगवान के शरण हो जाओ, और स्त्री पुत्र आदि का अपना कुटुंब भी है, उनको भगवान को सौंप दो, अपने आप को भगवान को सौंप दो। मेरा धन संपत्ति स्त्री पुत्र में हे नाथ हम आपके हैं। जैसे लड़की ससुराल की हो जाती है, कन्यादान करने पर लड़की ससुराल की हो जाती है, अपनी नहीं रहती, इसी तरह से अपने आप को और संपत्ति को और परिवार को भगवान को दे दे, वो अपनी नहीं रहेगा, भगवान को दे दे। सच्चे हृदय से अगर ये कर सको तो बहुत बड़ी बात। त्यागा शांति अनंतरम, गीता कहती है कि त्याग से तत्काल शांति होती है। त्याग क्या? अपना न मानना, ठाकुर जी का मान लेना। मैं भी ठाकुर जी का, स्त्री पुत्र भी ठाकुर जी है, जमीन जायदाद भी ठाकुर जी की। सच्ची बात है, ये अभिमान आप कर लो पर आप जमीन जायदाद रख नहीं सकते। अपना दायित्व चलेगा नहीं, शरीर को भी आप रख नहीं सकते, अपने पर एक अपना अधिकार नहीं है, रख नहीं सकोगे, भगवान का ही है। केवल आपने अपना माना है, इसको छोड़ दे, सो कैसे भगवान का मान ले? भगवान को दे दे सच्चे हृदय से, तो ये त्याग होते ही शांति मिल जाती है। त्याग आ शांति अनंतरम, तत्काल सब भगवान के है, इसमें कोई बाधा नहीं होगी, कोई काटा नहीं लगेगा। जैसे ठाकुर जी के भोग लगाते हैं तो उसे थोड़ा भर भी चीज कम नहीं होती, भगवान के अर्पण कर देने से महान शुद्ध हो जाती है और खर्चा कुछ नहीं होता। अपनापन छोड़ना पड़ता है, उसको बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े धनी आदमी भी हाथ पसारते हैं, ठाकुर जी की प्रसादी लगने, आपकी मिठाई के भूखे भी नहीं है, आपसे मांगे ऐसी बात नहीं है, वो ठाकुर जी का हो गया, इस बात में सब हक मानते भी हमारा प्रसाद हमें मिलना चाहिए। ठाकुर जी के कारण से ही आपसे भी प्रसाद चाहते हैं, नहीं तो कोई आपसे मिठाई मांगते हैं। तो वो शुद्ध हो गई, जितने आपके ठाकुर जी का अर्पण कर दी वो शुद्ध हो गई, उसमें किसी के ग्लानी नहीं होती। इसे घर का हमें कैसे खाओ, इस घर के मिठाई हम कैसे खाओ, पता ही नहीं, इस घर के है ही नहीं, ये तो ठाकुर जी है। इस तरह से हृदय से आप सबको भगवान का मान ले, अपने आप को, अपने कुटुंब को, धन संपत्ति, वैभव, घर को भगवान का मान ले। इतना ये त्याग होना चाहिए, त्याग होने ही शांति हो जाएगी बिल्कुल। अपना ही नहीं, मैं ही अपना नहीं हूँ, मैं मेरा नहीं हूँ, मैं भी भगवान का, स्त्री पुत्र भी भगवान के, घर भी भगवान का है, ये संपत्ति भी भगवान की, जो कुछ मेरे पास है सब भगवान का, मेरा नहीं है, इस भाव की आवश्यकता है। तो गीता कहते त्यागात शांतिर अनंतरम, ये त्याग है, ऐसे नहीं बाबा जी बन जाओ, त्याग हो जाओ, ऐसा नहीं, अपना नहीं है, ना तो आपका है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके घटक को तोड़े बनवा नहीं पड़ेगा, मान्यता केवल मान ली। जैसे लड़की को ब्याह देते हैं तो वर को समर्पित कर देते हैं माँ बाप दोनों, कि भाई हमारी लक्ष्मी रूपी कन्या है, ये विष्णु रूप वर को मैं देता हूँ, बस दे दिया, अब अपनी नहीं। बेटी तो पर धन है, अब कहा सुते ही है कि भाई हमारी नहीं, अब कन्यादान कर दिया, और चिंता मिट जाती है। जब तक कन्यादान ना हो तब तक बड़ी चिंता रहती है, और कन्यादान करने पर चिंता मिट जाती है, क्योंकि भगवान को दे दिया। इस तरह से सच्चे हृदय से भगवान को दे दे, मैं भी भगवान का, जैसे चेला बन जाता है वो, मैं तो गुरु जी का हूँ बस, ऐसे भगवान के हो जाओ, भगवान के आप हो, कि मैं नई बात नहीं है, आप अपने को अलग मानते हो, अरे भगवान के तो हो ही, वो बात स्वीकार कर लो, हमारा धर्म आपके है, स्त्री बच्चे आपके है, घर आपका है, जमीन जायदाद रुपए पैसे जो कुछ है सब है नाथ आपके है, सच्ची बात है, भगवान के है, आपके है नहीं। बेईमानी से अपने मानते हैं, उस बेईमानी का दुख है, बेईमानी छोड़ दे भगवान की, निश्चिंत हो जाओ, हृदय में शांति हो जाएगी, निहाल हो गए। जैसे कन्यादान करने के बाद पिता माता खुश हो जाते हैं, भाई घर और वर अच्छा मिल गया हमारी पुत्री को, अब शांति हो गई। इसी तरह से आप सब चीज भगवान को दे दो, शांति जरूर हो जाएगी। आप में कोई करे ऐसा, कोई जो बात पूछा है वो नहीं, भाई ममता न रखे। समर्थ रामदास बाबा थे, उनके शिष्य थे शिवाजी राव, तो शिवाजी ने कहा कि मेरा कोई भजन करो, तो शिवाजी ने कहा महाराज राज का बड़ा झंझट है, कई काम होते राज में, बड़ा काम होता है, सबको संभालना पड़ता है, क्या करो। तो रामदास बाबा ने कहा कि हमारे को दो राज, हमारे को दे दो, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और लिख करके आपके झोले में डाल दिया। बाबा झोली रखते थे, आप देखो चित्र, काख में झोली, हाथ में कुबरी, बस एक लगोट, तो उस झोली में राज लेकर सब सौंप दिया, और कहा अब राज आपका है, और झंडा लगा दिया भगवा कि ये महाराज का राज है, हमारा नहीं है। बोलो शिवा क्या करोगे? अब मेरे को क्या करो, मेरे कुछ कर रहे नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं करना है, तो आप जो आज्ञा दो, तो चलो साथ में, साथ में चल दिए। बाबा आटा मांग कर लाते, बाटी बना भगवान महाराज के हनुमान जी भोग लगा देते, रुके सुखे आप खा ले, शिवाजी खाऊ, कई दिन साथ में, ऐसा नहीं महाराज कितना बढ़िया बढ़िया भोजन करते थे, आज सूखी बाटी, बड़े आनंद से रहे, बोला भाई हमें चिंता नहीं है, क्या करोगे, मेरे को करना है ही नहीं, बना जो आप कहो जाओ राज संभालो, और हमारे को बता देना है साहब, सब ठीक तरह से जाओ काम करो, हमारा काम करो, कहा आपका काम करो, अब क्या हो, चिंता नहीं मेरे कुछ, अब आपका राज करता हूँ, गुरु महाराज का काम करता हूँ, मैं गुरु महाराज का हूँ, और गुरु महाराज का राज है वो काम मैं करता हूँ, मैं तो आप बड़ा काम करूँ बात को सही नहीं, तो चिंता मिट गई। इस तरह से आप ये भगवान को दे दो। सच्चे कि भगवान को हमने भगवान को दे दिया, सब भगवान को दे दिया। हमारे उस नेमाल भगवान है, भगवान तो है हमारे, और मैं संसार कुटुंब ये भगवान का, और भगवान हमारे है, हमारे भगवान को दे दिया। तो ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, निहाल हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, आफत मिटगी सभी। शिवाजी महाराज की आफत मिटगी, राज वही करते हैं, अब भी वही करते हैं, और राज करते हुए अब चिंता नहीं। गुरु महाराज का काम करते हैं, गुरु महाराज का बात करते हैं, ये बात है महाराज। शांति में त्यागात शांति अनंतरम, त्याग क्या, अपना पण न करना है त्याग। त्याग होते अपनी चीज नहीं हो उसका त्याग नहीं होता, और अपनी चीज होती है उसका त्याग होता है। तो अपनी चीज मूल में है नहीं, अपनी मानी है, अपना पण माना है, इसका त्याग कर दे। अब अपना पण नहीं मानेंगे, ठाकुर जी का है। अब घर का काम करे ठाकुर जी का काम करते हैं, अपना काम नहीं। ये ऐसी बात है बताज, सब जितनी संपत्ति है, आटा दाल चावल जो कुछ है घर में, उन पर भी तुलसी दल रख देवे, घर के ऊपर भी तुलसी दल रख देवे, छोरा छोरी स्त्री के ऊपर भी तुलसी दल रख देवे, अपने पर तुलसी दल रख देवे, सब पर तुलसी दल देकर भगवान का अर्पण कर दे। भगवान तुलसी दल से स्वीकार कर लेते, भोजन में तुलसी दल रखो भगवान भोग लगता है, तुलसी बिना भोग नहीं लगता। जो साधु होते हैं वैष्णव, वे ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो कहीं तुलसी न मिले, भिक्षा नहीं मिली तुलसी न मिले, तो कंठी तुलसी ही रहती है, हाथ में पानी देकर और ये लगा करके अब रख छोड़ दे, तुलसी लगा दी। आप लोग जाने ठाकुर पड़ने की हमारी बात है, कोई भीड़ भेट जाए कोई छूट जाता तो क्या करो, तो मुर्खे हो जो सोने में भाग आज याद सोना भूल गए। हम बचपन में हमने देखा है, बस सोने को देखो उन्हें मजा देते, संत वैष्णव कंट्री है और तुलसी दी है उसे लगा सर लगा दे भोग लगा दे। तो भगवान को सौंप दे, बस ममता का त्याग कर दे। जैसे कन्या दान करने पर कन्या को देना तो खुला है, पर लेना कुछ नहीं। कन्या को दे दे दो रुपया, दो गहना, दो कपड़ा, दो डाले को तो खुला, पर ले कैसे कन्या की चीज कैसे कर दे। एक बार की बात सुनी है, महाराजा जनक ने दशरथ जी महाराज को पत्र लिखा कि आप कुछ जमीन हमारे को दे दें, अपने राज्य की जमीन तो हम खरीद लें, हम आवे तो कुछ देने वहां ठहर सके, हमारे बच्चे से मिल भी लें और बच्चे का गांव कैसा आवे वहां ठहरे कैसे, जल भी पिए कैसे, हमारे कन्या का गांव है तो हमारे को जमीन दे दो, तो वो जमीन उसमें हम आकर बैठे अपना मकान बना ले, रहने लग जाए, वहां हमारी बच्ची भी आ जाए, फिर सासू चल जाए, भाई पीर आ जाए, तो वहां दे दो। तो दशरथ जी महाराज के विचार आया कि राजा जी को दे पैसा लेकर दे उनको बढ़िया चीज नहीं लगती, तो कई हरी सलाह देने वाली थी, कई बहुत सलाह देती बढ़िया। केकई से पूछा तो केकई ने एक हीरा ला कर दिया बहुत बड़ा, कहते ऐसे 100 हीरा हुए तो हम जमीन दे देंगे, ना उनको हीरा मिलेगा ना देना पड़ेगा। वो भेज दिया वहां जनकपुरी कि ऐसे ऐसे 100 हीरा लाओ जमीन आपको दे देंगे। राजा चिंता में पड़ गए, उस वक्त में सीता जी वहां आई हुई थी, तो सीता ने पूछा पिताजी क्या चिंता है मुझे, कि भाई क्या गलत चिंता क्या है, मैंने मांगी जमीन कभी हम भी जाकर ठहरे, हमारी बच्ची के वहां ठहरे, वे लाड़ प्यार करे और बच्ची के ठहरे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हीरे सो ऐसे कहा सुना, कि भाई हीरे खान है तो बहुत हीरा पड़े, अपने ऐसा हीरा बहुत है, तो भैया देखो खोदो खोद हीरे निकली, वे गाड़ा भर भर करके और वो हीरा बेच दिया। लो साहिब आप उसी तक चाहिए ले लो जमीन मार दे। जमाने में आ गए तो वे आज जनक अयोध्या में मणि पर्वत है, मणि पर्वत तो वे मणिया लग ढेर गए पर्वत लग गया। आज भी मणि पर्वत कहते हैं। उन मणि पर्वत के पास पास में सब जमीन महाराज जनक की है। जो जितने मंदिर है उन मंदिरों की जानकी जी श्रावण के महीने वहां जाती है। और मंदिर पास बहुत वृक्ष है वहां ये झूला खाते और सब पीर में जाई था जा रहे सब पीर में झूला खाते। वो आज वही बात मानते है जितने पूछते हैं सब सीता जी चलो भाई अब पीर में चलो अपने तो। तो जनक महाराज रहे मणि पर्वत हम गए वहां मणि पर्वत ऊपर चढ़े देखा था मणि पर्वत है वो मणिया ही मणिया ला करके पर्वत लो। तो वो देश सब हो गया जनक जी महाराज का। ऐसे आप सौंप दो खरी लिया जनक जनक जी का हो गया। अब जनक जी महाराज कह सकते है जनक बच्चियां जितनी सीधी है मंदिर में वही सीधा भी सीधा सब सीधा ही मार जाती सावन में पीर चालो गई पीर सब सीधा जी पीर जाती झूला खाने भाई से पास से मिले को झूला बोले। अब रीति यही चलती है वो सब जनक बना दी जगह है और सीता जी का पीर हो गया वहां पर तो सब वो दे दी। इस तरह से आपकी हिम्मत हो तो सब दे दो भगवान को हृदय से महाराज आपकी है हम आपका प्रसाद रहेंगे ठाकुर जी के प्रसाद चढ़ा करके पढ़ लेते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही गहना पहनो तो कपड़ा पहनो तो भोजन करो तो भगवान का प्रसाद भगवान के भोग लगा और भगवान प्रसाद भगवान की कोठार में से चीज ले ली भगवान ने रसोई बना दी भगवान के भोग लगा दिया फिर भगवान प्रसाद पा लिया अपना। तो तुम्हें निवेदित भोजन आपके अर्पण करने का ही भोजन करते हैं और प्रभु प्रसाद पट भूषण गहना पहरो कपड़ा पहरो ये ठाकुर जी का प्रसाद है सब ठाकुर जी चीज हम ठाकुर जी का प्रसाद है प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम निच अल्प पुण्य बताम श्रद्धा यथावन नहीं जायते। संत महात्माओं में जल्दी श्रद्धा नहीं होती सोचे ठग है क्या है कुछ जाने दो कोई बैठा और भगवत भक्ति में श्रद्धा नहीं होती प्रसाद भगवान का इसमें नहीं होती और भगवान के नाम में जिनका पुण्य अल्प है मामूली शुद्धि है उनका वैष्णव है भगवत भक्तो प्रसादे हरि नाम नीच अल्प पुण्य बताओ श्रद्धा यथावत नहीं जाए थे ऐसा तो होता नहीं थोड़े पुण्य वाला हो अधिक पुण्यशाली की श्रद्धा होती तो प्रसाद कर दे भगवान का प्रसाद सब घर भगवान का प्रसाद भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान के ही है भगवान का ही पाते हैं भगवान का ही काम करते हैं ये भगवान के प्रसाद है। पंचामृत अपना है ना ये पंचामृत भीतर से दादी काम तो भगवान के ही आ रहते हैं भगवान का ही दरबार सच्ची बात है। आपसे पहले कौन के पिताजी उनसे पहले उनके पिताजी उनके पिताजी रहते थे अब आपके बाद कौन के पिता उनके बेटा उनके पोता बदलते जाते हैं घर वही है घर वही जो ठाकुर जी का है। तो अपने मेरा न मान करके ठाकुर जी का मान ले फिर अपने चिंता नहीं रहेगी। चिंता दीन दयाल को और मोहम्मद सदा आनंद चिंता दीन दयाल को भगवान को चिंता है मोहम्मद सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद जिसे जन्म दिया वही पालन करेगा हम चिंता क्यों करें चिंता दी दया सब चिंता भगवान पर आ जाए अपनी चिंता बढ़ जाए शांति मिल जाएगी त्याग शांति करो मेरा मेरा कर्ण से अशांति होती है मनुष्य को वह कि मेरा हो जाए तो ठीक रहे मेरापन मेरापन हो जाए घर भी मेरा है दूसरे घर पर बैठा क्या भाई अपना घर है वो ठीक है तो अपना घर ठीक नहीं है ठाकुर जी का घर ठीक है बढ़िया ठाकुर जी का घर अपना घर तो हम ठाकुर जी के इस बात ठाकुर जी के नाते हमारा है स्वतंत्र वाला नहीं, ठाकुर जी का हमें इस वास्ते ठाकुर जाकर हमारा घर रक्षा करेगा, ठीक रहेगा। उपाय तो ये है भाई, हृदय से हर कर सको है जो काम करो आप, नौकरी वही, घर वही, काम वही, बड़ी ईमानदारी से काम करो, केवल मेरा पद है उसका त्याग कर दो, ठाकुर जी का मान लो। अरे वास्तव में ठाकुर जी का ही है, अपना है नहीं। क्या आपका बस चलता है घर पर अपने शरीर पर? शरीर पर चलता हो तो शरीर को बीमार मत होने दो, क्यों बीमार होने को शौक है तो होने दो, मरने की शौक है मरने मत दो, आपका नहीं है। ईमानदारी सच्ची से अपना रहिए, ठाकुर जी को देखिए है ही ठाकुर जी का, अपने बेईमानी करी जो अपना मान लिया छापा डाला है, भगवान को दे दे अपने निश्चिंत हो जाता है रे। याद होगा भाई कुमार था, कुमार जो कहा भाषण थोड़े दिन मिट्टी आ गई, सब दे दिया हम तो सब वो बैठे हैं, अब मिट्टी बड़ी देगा बर्तन बनाओ सो रहा तो मिट्टी ले जाकर नहीं और हमारे पास है नहीं, सुख से सोर कुमार अड़ी सोर ने मिट्टी आ गई, सुख से सो कुमार अड़ी भगवान को दे दिया सब, तो सब चीज भगवान को दे दिया, मौज हो गई, त्यागात शांति, बिल्कुल शांति हो जाएगी। कन्यादान करने के बाद में माँ को शांति होती है कि नहीं? नहीं तो माँ की चिंता चढ़ी रहती है, क्या घर बड़ा अच्छा बन गया, अब माँ बाप की चिंता बैठ गई, भाई वही आप भी वही, तो मेरापन है जितनी चिंता है, मेरापन छोड़ चिंता दे दी भाई, मौज हो जाती है। ऐसे ही हमारा है नहीं, हमारा हमारा हमने माना है तो भगवान को दे दे, ऐसा सुपात्र मिलेगा कोई नहीं, भगवान जैसा सुपात्र कौन मिलेगा बताओ, कोई साधु ब्राह्मण कोई अच्छा अच्छा भगवान के समान कोई मिलेगा? भगवान जैसा सुपात्र तो दान उसको दो, तो सबसे सुपात्र भगवान है, भगवान जैसे सुपात्र कोई है नहीं। सुपात्र दाना तो भवे धनाढ्य धन प्रभाव करो थी पुण्य, सुपुत्र दान धनवाद धनाज पुण्य करता पुनर्धन या पुनरे भोगेगा बड़ा पुण्य हो जाएगा, तो भगवान को दे दे अपने कोई नहीं, हम तो भगवान के ही आ रहते हैं, अपने आप को भगवान दे दे, सभी भगवान ने दे दिया। मैंने वो दृष्टांत दिया था कई बार ही, एक आदमी था जो अपने ऊंट पर बैठा था तो बाहर गया, जो अपने आगे आश्रम में तो बाहर पड़ा पेशाब बैठा था, उसने देखा भाई बाहर हम दोनों चढ़ गए ऊंट पर बड़ा भार हुआ, उल्टी उठा ले ऐसा ले, सामने आदमी आए कि सिर पर उधर आए बाहर क्या अंधा है सिर पर, ऊंट पर बाहर ज्यादा हो गया, इस वास्ते इतना भार मैंने उठा लिया, अब किस पर है हम दिखता नहीं तेरे को अपने शरीर पर, तो मैं तो ऊंट पर हूँ पर बाहर तो हल्का हो गया ना, एक रत्ती पर भी बाहर का रत्ती हुआ। अब आप भगवान को सौंप दे तो भगवान का तो भार है ही नहीं, पहले ही अपना ही भगवान का ही है, आपने सिर पर गौर ले लिया, फर्क पड़ गया था, फर्क पड़ गया क्या है, नीचे तो ऊंट ऊपर बाहर भी तो पीछे जो है फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा, ऊंट से दो और मोजा हो गया, दो आश्रम हो एक आश्रम आ गया, इस तरह आप सभी भगवान को ठाकुर जी को सौंप दो। अब भी ठाकुर जी का ही है महाराज, आपने तो अपना माना है, क्या आप साथ लाए थे, क्या साथ ले जाओगे, क्या रहते हुए अपने मर्जी मुताबिक कर सकते हो, बाल बच्चों को भी नहीं कर सकते, स्त्री नहीं मानती, बेटा नहीं मानता, कोई नहीं मानता, आप बताए भगवान को दिया आफत मिटी, ठाकुर जी लेने में तैयार, ठाकुर जी लेने में तैयार, कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम दोयम जो मैं भक्तिया प्रेसरी वो भक्तियों में तुम अष्टामी प्रेतात्मा, पत्र पुष्प फल जल रोग दे दे मैं खुआ देता हूँ, तो पत्र पुष्प क्या दे अपने आप को दे दे, एक कथा आती है शिव पुराण में स्कंद भय में, शिवरात्रि का संगत एक दिन था, एक बलि गया जो कोई शिकार मिली नहीं, तो ना जानवर मिला ना खाया भूखा, शिवरात्रि का दिन था, तो घूमते घूमते गया एक शिवजी का पुराना मंदिर मिल गया जंगल में, मंदिर मिल गया तो मंदिर के ऊपर भगवान शिवलिंग के ऊपर एक छत्र चढ़ाया हुआ था चांदी का, छत्र चढ़ाया तो क्या करे, तो जूती से शिव जी ऊपर चढ़कर छत्र लिया, शिव चढ़ गया, शिव कृष्ण खुश हो गए, क्योंकि तब ज्योति से चढ़ गया, शिव चढ़ा दिया मेरे को, ज्योति में खोज नहीं, खुश हो गए, शिव शिवजी को चढ़ा दिया ने अपना आप पूरी खुश हो गए, शिवरात्रि की रात थी, बाबा खुश हो गए, ऐसे आपकी तो है ही नहीं, भगवान की है, भगवान की अर्पण कर दो भगवान खुश हो जाएंगे, छोटा लड़का ला देता है तो इतना बड़ा हो जाए, इतना उस चीज क्या उस खुद की है लड़के की, लड़का किस घर आंगन किस घर चीज किस गई, केवल दे दे तो खुश हो जाए, ऐसे भगवान को दे दो भगवान खुश हो जाए, आपके घर की चीज है नहीं चाहे भगवान की, तभी वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी चीज आपके समर्पण करता हूँ, त्याग चुपचाप कर दे, किसी को मालूम करने की जरूरत नहीं, कोई डुग्गी नहीं पिटानी है, लोगों में प्रसिद्धि नहीं करनी है, अपने भीतर से अपनापन उठाना है कि हमारी नहीं है, अब भगवान की है, चिंता कर दो भगवान को, हम क्यों चिंता करें, लड़का मर जाए तो हम क्यों रोवे, रो भगवान, क्यों भगवान का छोरा मर गया, अरे भगवान रोते नहीं क्योंकि भगवान की अमरता रही है हमारे और जो दिल में जाएगा, तो कमरा बदला है भगवान को बदल लेना चाहिए, इधर से उठे रख दिया, धन चला जाए तो किस चला, धर्म ठाकुर जी ने इधर लग दिया, उस घर में से उस घर में लग दिया, तो ठाकुर जी का तो मरता नहीं है, हमारे मरता ही नहीं, हमारे है ही नहीं, ऐसी मौज है इसमें, शुभ अशुभ फल देव मोक्ष से कर्म बंद रही, शुभ अशुभ फल से सबसे मुक्त हो जाओगे, मौज हो जाएगी, केवल अपना भाव बदलना है, ठाकुर जी की चीज है, वही अन्न पड़ा है, वही जड़ है, वही कपड़ा है, वो मकान है, सब मेरा अपना छूट गया, जैसे शिवाजी का अपना अपन छूट गया, अब गुरु महाराज का काम करते हैं, गुरु का एक बार शिवाजी काम कर रहे थे, उस काल पड़ गया था, तो लोगों को काम दिया, सब काम कराते हैं कि शिवा है, लोगों को क्यों किया गया है कि महाराज लोगों को जीविका नहीं है, तो इनको जीविका मिल जाए, अपने थोड़ा काम भी हो जाए, परकोटे बना दिया, कुछ कर दिया, धर्मशाला बना दी, तो लोगों को भोजन मिल जाए, जो भोजन तू देता है कि महाराज मैं क्या देता हूँ, राज से प्रबंध है, भोजन का विश्वास करता हूँ, तो एक पत्थर था, उस पत्थर को तोड़ा, पत्थर में एक निकला जैसे मेंढक बैठा डियर डेडर, बोल इसको तू देता है, पत्थर के भीतर पौधे से निकल भीतर बैठा, इसको तू भोजन देता है क्या, ये अभिमान नहीं करना कि भाई तू भोजन देता हूँ, काम करा दो जो जीव का हो जाए अपना काम हो जाए, ऐसे जमाने में लोग कराते थे, अब इस जमाने में भी कराते हैं, किया है लोगों ने, अब वो बताओगे सिंथल जाते हैं ना, तो सिंथल में जो परगोटा या बाढ़ थी मुझे को याद है, तो अकाल पड़ गया, तो स्वच्छराज महाराज ने लोगों को कहा भाई अंदर ले जाओ और करो, सब सुविधा करा दिया, तो अपने सुविधा बन गया, लोगों की जीविका हो गई, ऐसा करते थे पहले लोग, जोधपुर में सौभाग्य बोलते बढ़ा दो, नाड़ी खुदा दो, ये काम कर दो, तो लोगों को काम मिल जाता और भोजन हो जाता, मौज मिल जाती, इस तरह भगवान को दे दो, अपना पन उठा लो, स्त्री बच्चे मेरे हैं, नहीं मैं स्त्री बच्चों सहित मैं आपका हूँ, कुटुम्ब सहित आपका। ये चोटी कटिया होते थे अपने मारवाड़ की बात है ये, आजकल मारवाड़ की बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें भूल गए लोग, याद नहीं। कुटुम्ब का कुटुम्ब अन्न नहीं मिलता तो ठाकुर के जाकर कह दिया साहब ये हम आप गए है, अच्छी बात है। चोटी कटिया होने का चोटी कटे लेते भाई, चोटी कटिया पेड़िया तक सदा ही पेड़िया तक ही उनके हो गए ठाकुर के। तो आज चोटी कटिया मुसलमानों के है, कोई तो राजा की चोटी कटिया होते थे, आज छोड़े में चोटी नहीं है, चोटी नहीं धोती नहीं, तो मुसलमानों की चोटी कटिया है। तो मैं क्या करता हूँ, चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती ऊपर चोटी कर ली सूत्र पहन ली मुसलमान हो गया। अरे घर में बैठे क्यों हो गया, चोटी कटिया बिल्कुल थर के दियो नहीं लियो नहीं वो होते, मैं चोटी कटिया होते तो कुटुंब का पालन किया, फिर सदा ही उनके ही रहते हैं रावणा साथ गोला वे दाज में दे देते बेटे कन्या अपने ब्याही वह दाज में दे दिया, घर का दे दिया, दाज लड़कियां दे दी घर का दे दिया, दाज में जान देते वहां चले जाते, उनकी संपत्ति है भाई हम तो अपने है नहीं। इस तरह से बस जनकपुरी की बात है, जब सीता जी और रवाना किया तो उनके जो दासियां थी सीता जी की प्रेम पात्र स्नेह वो दासियां सब दे दी, जो दासियां कहती है नाती में तो भाई जी के साथ है, कोई जो भाई जी को दुख दे तो एक की चार सुना सा, और अयोध्या की अली गली में मैं दाइजवान कहा मन में दाइजवान मैं तो भाई जी के साथ जा सा। भाई जी बोला है मारे भाई जी है सारे, और कुछ मैं कह गया साथ से बात हो मैं मारे पीर को जोर जरना सा, मैं भाई भारी भाई जन ले जा भाई जी ने मैं तो भाई जी के साथ जा सा। तो भाई जी साथ जाते तो। मैं अकड़ी भेज दो कुछ भेज दो वो दे दिया देती ऐसे, तो अपने भगवान के चोटी कर दिया पड़ जाओ, हम सब भगवान के हैं, कैसी मौज की बात है। अरे सच्ची बात है भगवान के हैं हम, सच्ची बात है, पर अपना मान लेते हैं ये गलती करते हैं, बस ये गलती सुधार दे अपना नहीं मान है, ठाकुर जी का मान है बस ठाकुर जी का। नानक जी महाराज की बात सुनी है कि खेती करते थे, दादी जी ने पिता ने कहा बेटा ये निगाह रखो, तो चिड़िया आगे खाड़ लग गई, दोगे देख राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट खाओ पता नहीं, दान की दुकान है तोड़ लगे दो एक मर के तुम अगर दो दो जाओ तेरा हो दस आओ ग्यारह हो बारह हो तेरह हो और तेरह हो जी तेरह हो भरे तेरह हो जी तेरह हो तेरह होगी अब लगे धन हो तेरह हो जी मैं तेरह हूँ तेरह तेरह साल संख्या बड़ी अरे क्या करता है तुम्हारा तेरह हूँ मैं तो तेरह हूँ तेरह हूँ ऐसे भगवान का हो जाए अब किसको क्या है कि ज्यादा टूट रहा है क्या रहा है मैं तेरह हूँ ऐसे भगवान को दे मैं तेरह हूँ तेरह हूँ चिंता दीन दयाल के मोमन सदानंद चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल गोर मोहन सदार चिंता दीन दयाल मोहन सदार सदार में अभी भी पालन भगवान ही करते हैं, आप भले एकड़ी लगाओ मैं करता हूँ करते हैं पालन भगवान है। तो ऊंट पर से बोझा अपने पर ले लिया, भगवान के तो फर्क पड़ा नहीं, उतना उतना बोझा भगवान पर है, आप बीच में आ गए तो मछली जो घर की चिंता है चिंता चिंता दीन दयाल गोपाल साहब, चिंता करे हम क्यों मैं चिंता, जो जाको शरणो लियो ताके ताकि लाज उल्टे सर मसली चले बेहो जात गजराज, जो जाको शरणो लियो मछली है जो शरण में रहती है जल के भीतर, तो ऊपर धारा गिरती है वो धारा धर ऊपर चढ़ जाती, कितने जोर से पानी गिरता है चोट लागे जाओ तो चोट लगे इतना पानी, वो धारा धर ऊपर चढ़ गया प्रवाह यो पैर है सामने, पर ऐसा है कि जैसे आप पृथ्वी घूमते ऐसे पे घूमते, ये कोई बैठी बहाव आ रहा है हो रहा है कोई कोई, तो जाको शरण लियो ताकि ताकि लाज उल्टे जल मछली चले बेहो जात गजराज, बहुत बलवान छोटी सी मछली इतनी सी गजराज बहुत बड़ो बलवान, जोर से बात है तो उथल पथल हो जाओ जाए घड़ी न खाओ तो धरती टिकट पाओ, संग्राम दास जी महाराज गया धर्म धर्म न करे नरपत करे न न्याओ, भक्ति करे ये भगतड़ा अब कीजे कौन उपाओ, कीजे कौन उपाय सलाई घूमो मारी दो बैती रे पूर नदी जब आवे भावी, जाय गरी न खाओ था धरती टिके पाओ, धर्म धर्म न करे नरपत करे न्याओ, भक्ति करे नहीं भगतड़ा भगवान का हो गया भगतड़ा, भगवान नहीं भक्ति नहीं करे बांध पत्थर पानी में नको बाढ़ जाय गड़ी रखा होता धरती टिक पाप, धर्म धर्म न करे धर्म करे न्याय बोलो, भक्ति करे नहीं भक्त रहा सत्संग कहलावे भक्त कहलावे भक्ति नहीं करे बात कोई काम का नहीं है, राज द्वारे भक्तड़ा तीन बात को जाए भक्तड़ा है रे भक्तड़ा भगत नहीं भगतड़ा, तीन बात को क्या मीठ हो गए मान कर कुछ लेने की चाहे राजी उठे मीठ मिल जाए लड्डू मिल जाए क्या मान हो जाए आदर हो जाए राजा जी मान आदर करे, अरे कुछ लेने की चाहे नहीं तो धूल बोल जाए क्यों जाए उसे, भागवत में लिखा है कि धनवान के घर क्यों जाओ साधु के गुफा में रुक की क्या पर्वत की क्या निश्चिंत विक्षाम क्या ये वृक्ष फल नहीं देते हैं क्या सरिता शुष्क हो गई तो फल तो पी लो लघु का लो पानी नदी से पी लो चीना नहीं पड़े निशंति कपड़ा चाहिए चीना पड़ी आई बोलो ले लो घुट लगा लो धन दुर्मदान धान धन से दुर्मंद हो रहे हमारे घर क्यों जाए जाते ही नहीं, वे धनी आदमी आते हैं वहां वे धनी के पास नहीं जाते मौज हो गई, जो आप अपने को मान लो भगवान को दे दिया मौज हो जाएगी मौज, जैसे कन्यादान करने पर माँ की चिंता मिट जाती है, जो रात में नींद उड़ जा छोड़ी पड़ी होगी क्या कर रहे हैं कैसे बड़ी चिंता हो, कन्यादान किया और चिंता मिटी, ऐसे आपको भगवान को दिया और चिंता मिटी, चिंता दीन दयाल को आप आपको चिंता दे दिया साहब, अब भगवान की चिंता है नहीं आप दे दो तो भगवान के भगवान तो परिश्रम कम पड़े नहीं, आप अपना मानो तो भगवान करे प्रबंध दे दो तो भगवान करे, भगवान के तो कुछ तकलीफ है नहीं अपने आफत मिट जा भगवान को दे दे, अपने शरीर को भगवान को दे दिया हम तो भगवान के हैं अब मरते क्यों रखो भगवान जाय भी दे रखे राम ताय भी दे रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाय भी दे रखे राम ताय भी दे रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाय भी दे रखे राम ताय भी दे रही है गरीब मर्जी हो सको हम क्यों कहें तकल, भगवान को कह दो कि तुम्हारे साथ गर्ज हो तो हमारे को जीता रखो रोटी पानी दो और नहीं दो तो हम मर जाएंगे हमारी को हमारी जरूरत नहीं है, तो भगवान कहते भाई हमारी जरूरत है भगवान की जरूरत है मुड़ो तो पाना हो ऐसा लगे तो परिवार नहीं तो क्या करते मुड़ो तो पाना हो ऐसा लगे पंत और दिन बोल रहे तो भगवान है परिवार से भगवान है, राम जी की पुत्री राम जी के पुत्र राम जी का धंधो, राम जी का पूत, साथ राम जी नहीं जाता तो राम जी जाता ऊत बस हो राम जी, राम जी पर सलाम राम जी उतरे सब भाई तो भगवान को गर्ज होते रखो सर, अब क्या मतलब है तो भगवान कहे हमारे गर्ज है भाई, हमारे गर्ज है भक्तों की, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतों को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, कितो आदर मिले हो तो संसार क्या आदर दे, संतों के सामने कहा महाराज हम संतों की सेवा करते हैं, सराहनीय भगत ढूंढ करते हैं सेवा, सेवा करते हैं भगवान, तुम क्या सेवा करते हो, संतों की क्या सेवा कर सकते, अभिमान करते हो, अभी रोटी देते हैं, दूध पहुंचा दिया, चीजें पहुंचा दी, कपड़ा दे दिया, संतों की सेवा करते हैं संतों की सेवा तुम करते हो, तो भाई क्या मजा सेवा करो, सेवा करते हैं भगवान, संतों की सेवा करके राजी होते हैं भगवान, जैसे बालक का पालन करके माँ राजी होती है, ऐसे संतों की सेवा करके भगवान राजी होते हैं, बालक माँ को सुख देता है ना, ऐसे ही भल खेले तो राम जी खुश होते हैं, अपने बातें करते हैं ना, ये राम जी सुनते हैं, छोरा मेरी बातें करते हैं, छोरा सो जी कितना है, मेरी बातें करते हैं, अपनी बातें करते मैं बोलता जाऊ मैं क्या करूँ बता, राम जी बातें करते हैं, राम जी राजी होते देख देख सुन करते, ठीक है छोरा खेले तो मैं तो राजी है ना, ऐसे राम जी राजी होते हैं, अपने साध राम का पौर यार, साध राम का पूत, साध राम जी के न होता राम जा तो अवत, एक बाबा वैसे के बाबा लंबी टोपी लगी सिर पर मत लंबी टोपी और भयंकर मस्त रहते थे, उस मस्ती को देखकर ठाकुर जी आ गए, तो बाबा क्या है, अरे किस बात की मस्ती है, कदू की किस बात का है, तो भाई टोपी लंबी लगाई किसी बाप की है हमारी है, तो टोपी बिक्री करते हो गया, तुम्हारे पास क्या था देखो टोपी खरीदने वाले, आपका त्रिलोकी तो है क्या दोगे आप टोपी का, खरीदते हो है अंतिम दाम है, कहते इतनी मिजाज तो किसी की दी हुई थोड़ी है घर की है, कि जानते हो नहीं ना अच्छी तरह से, अरे मैं कौन जानते हूँ, हाँ अच्छी तरह से जानते हैं, देखो मैं कह दूंगा कि ये अभिमानी हो गया मेरा भक्त नहीं है, कह दूंगा तो कोई पूछेगा नहीं, तो हम भी कह देंगे कि भगवान बदल गया, भगवान मेरे कुछ नहीं है, तो आपको पूछेगा नहीं कोई तो ऐसे मत कहना, तो आप ही मत कहना ऐसे आपकी प्रसिद्ध हम नहीं कर रखी है, ये पूछो किसी ने भगवान को देखा है क्या, हमारे कहने से मानते हैं तो आप कह रहे हो हम भी कह देंगे, देखो आओ और सबसे गयो जीत भगत से हारियो रे, और सबसे गयो जीत सब जगह भगवान जीत जब हा भगत से हार गया, सर तो नहीं उठाऊंगा विष्णु जी का सर तो नहीं उठा कोई बावन साथ थोड़े ही नहीं उठाऊंगा, देखूंगा जो हरी हाथों सत्र गहाऊ तो लाजाओ गंगा जननी को शांतन सुतन कहा, अभी बाप का बेटा नहीं उठा गया, ऐसा घमासान युद्ध गया हृदय टक्कर हो गया, विष्णु पलन बचा रहा है, विष्णु आइए बना आइए आइए रथ गिरा दीजिए, आज त्रिलोकी में मेरा तमाम हो गया और आप गिरा देंगे मेरे निहाल हो गया, भगवान थोड़े दुपट्टा गिर गया, दुपट्टा क्यों गिर गया, पृथ्वी ने देखा कि महाराज आप प्रतिज्ञा भंग करो तो प्रलय हो जाएगी पृथ्वी, तो पृथ्वी पर ठहर जा, दुपट्टा लगा दिया अपना पीताम्बर, अर्जुन चला पीछे और पकड़ा भगवान को, तो ठहरते ही लेते चले गए, ठहर जा गोविंद गोपाल, अर्जुन समझता मैं बलवान हूँ, घसीटता गया पीछे भगवान बलवान कहता है जो भी, तो भगत को बांध रखे भगवान आ जाए, पिताजी बैठा है और वो खड़ा होकर युद्ध करे बाजी कुछ तो आवे, पिता के बात राजी हो जाए, मैंने पिताजी को गिरा दिया, पिताजी क्या बीग रहे बताओ राजी हो जाए। ऐसे भगवान भक्तों से हार जाए, भक्तों से हार जाए भगवान। तो ऐसा भगवान ही है और तो कोई नहीं है। किसी की भक्ति करो, अपने समान नहीं बना। राजा दे नाम दे दे, ये देगा कि ये दो गांव दे देगा। मैं आप तक से अल और बैठा दिया, बात नहीं है। भगवान बैठा दे तख्त पर, आप हो जाए दास, जूठ उठावे, रथ चलावे, काम करे सभी। ऐसा ठाकुर, ऐसे ठाकुर जी के रहते हो दुख पावे दुनिया, कितनी आश्चर्य की बात है। ऐसे ठाकुर जी, अब ठाकुर जी हो जाए मैं आपका हूँ महाराज। अब सुख और दुख जो जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़े। लोग जी कहती है मो पति पास पास के तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी। अब पत मर जाएगी मारी तो आप हो जाए। सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखो कोई द्रुपदा उगाड़ी शर्म दिया मेरे क्या बिगड़ेगा। बहु शुरू बहु उगाड़ी फिरे सुसरी फूट गई, बहु ने क्या बेचती है, बेचती तो सुसरेगी। ऐसी बहुत है, भगवान गर्ज करेंगे फिर दहो भक्त को दास। शांति नहीं मिलती, शांति के पर ही नहीं। भगवान के हो जाओ बस, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। होए राम को नाम जप तुलसी तज खुशबाज। भाई साहब आप हो जाओ भगवान के, हम तो भगवान के हो गए आज बस। अब जो कुछ इज्जत है जो आपकी है, जमनी है, आपका काम और आपका धंधा आपकी, हम और हमारी चीज सब आपकी। अब लज्जा आवे शर्म आवे तो आपको आवेंगे, हम तो निश्चिंत हो गए। मैं तो अंतर हर खायो, मैं तो आप अंतर घर खायो जी, नाथ धन शरण आयो जी, जिस तरह खेल खिलाओ तेरे मन चाहो जी, नाथ धन शरण आयो जी, जैसे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चाहो जी, जो मर्जी रहो जैसे मर्जी खिलाओ। हमारे बीमारी आए तो मौज में सो रहे, बेटो पैदा हो गया पोता पैदा हो गया मौज के, बेटा मर गया क्या मौज अपने क्या है, बेटा मरे दिल में भगवान का, हमारे तो निश्चिंत हो गया तो शांति मिल जाए महाराज। अगर सच्चे जैसे ऐसा मान ले अब भगवान को दे दे, भगवान लेने बस तैयार बैठा। तत्कुरुष मदर पर मेरे मेरे पत्र प्रसम फल मेरा यत्करो से दर्शनाशी दोष तत्कुरुष मदर पर मेरा पकड़ माम एकम शरण मुझे अनन चेता अनन आश्र जगह दिखा जाओ। अब कहीं नफो दो आप अपने मान करके ठाकुर जी को मान लो, ठाकुर जी पर ऐसा हो जाएगा। अम्बरीश के समय में महाराज भगवान कहते हैं दुर्वासा ने दुख दिया तो दुर्वासा कहते हमारे से पहले भोजन कर दिया। दुर्वासा महाराज द्वादशी थोड़ी रह गई है, आप पधारो भोजन करो। क्या संध्या कर लिया, संध्या लगा दी देर। ब्राह्मण से पूछा कि मैं क्या कहूँ, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है पहले उनको भोजन कराना फिर भोजन करे, और द्वादशी बीत जाए तो निष्फल हो द्वादशी। तो ब्राह्मण क्या तुलसी दिन ले लो, सर्वथा निराहार करे ना उसका ये पालना, निर्जल निराहार निकलती हुई वो तुलसी दिन ले जा पालना। और बिगड़े दुर्वासा बिगड़े आए कि देखो मेरे ब्राह्मण को निमंत्रण दे पहली पारणा कर लिया, ये पहली भोजन कर लिया, ये हम भगत नहीं रहा, निमंत्रण ब्राह्मण को दे अरे पहली भोजन कर ले, ये कोई भगत है, भगत लक्षण है। जितने उखाट पट गई करीब प्रत्या पैदा किस मर दो वो हाथ जोड़ कर कृत्य गई साहब तो शुद्र से चक्र कृत्य का देखिए कृत्य कर दिया खत्म। अब चक्र पड़ा पीछे दुर्वासा भागे, यह तो चक्र भय दुर्वासा ताले रक्षा करो रक्षा करो। शंकर के पास गए कि रक्षा करो भाई, भगवान से हम निकल, भगवान का चक्र है। जगह जगह गए महाराज, त्रिकुट में गए रक्षा करो, चक्र पीछे पड़ा। तो भगवान ने बताया कि यो तुम भागते फिरो नहीं होगा, अम्बरीश के जाओ, ये चक्र मैंने अम्बरीश को दे रखा है, हमारे हाथ की बात नहीं है, ये चक्र ठीक है, मेरे हाथ की बात मैंने दे दिया उस चक्र, उसकी रक्षा में है चक्र, तो उसे कहो जाकर क्या रक्षा करो उसके, वो हाथ जोड़ता है भरा ब्राह्मण को रक्षा करो, छोड़ दो कैसे मौज होगी अपने, भगवान ने हाथ पा रहा कर दिया, हमारे घर भी कौन चक्र को सुंदर उसको दिया हुआ है, ना भाग पुत्र को दुर्वासा है, उसे चाहे पग पड़े, उसने प्रार्थना करी महाराज ब्राह्मण का पड़ी छोड़ो, ब्राह्मण को छोड़ो, ये पीछे मत पड़ो, तो चक्र शांत हुआ। तो भगवान का हो जाए फिर डर किस बात का है, जिला चक्र भाई दुर्वासा भगवान के शरण लेने पर कोई चिंता की बात नहीं, चिंता दीन दयाल को, सीधी बात है भाई, शांति नहीं मिली, शांति कैसे मिले, अपने पर भार उठा रखा है, ऊंट पर भार ले लिया सिर पर, अब शांति कैसे मिले, मुंह तो पीछे जमी खुले, भगवान की चिंता कम होगी क्या, आपने घर की चिंता ले ली तो भगवान की चिंता कैसे ही मिली, आप ले लियो ले लो, हम चिंता क्यों करे, चिंता दीन दयाल, आप वो आप जो आपका काम करे, हम तो आप गए बस, ऐसे भगवान को दे दो, अरे है भगवान के पास तो मैं, आपने छापा मारा है, अपनी मानी आपकी है नहीं, जन्म से पहले ही काम आपका नहीं, घर आपका नहीं था, और बर्बाद नहीं रहेगा, तो बीच में आपका कैसे होगा, पहले आपका नहीं पीछे ही आपका नहीं, तो ठाकुर जी देव आफत मिट गया, सभी एकदम आफत मिट गई, कैसी मौज हो गई, आनंद हो गया, कैसी मौज बनी, चिंता दीन दयाल गोर मोमो सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री राम दास गोविंद। तो शांति कैसे मिले, त्यागा शांति निरंतर, त्याग के अनंतर ही शांति, तत्काल शांति मिली त्याग से, त्याग क्या है, अपना नहीं माने ये त्याग, घर में वैसे ही बैठे काम करते अपनी चिंता नहीं हो, भगवान को दे दिया, शिवाजी ने राज भगवान को दे दिया, महाराज गुरु जी को, अब राज करो काम करो, गुरु जी का काम करते हैं, हमारे कोई राज नहीं, कोई चिंता हमारे की देता है, गुरु जी का काम करना तो चेला का काम होता है ना, गुरु जी काम करते उनकी चिंता भी रहेगी नहीं, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जयो सो प्रतिपाल श्री राम हर गोविंद, सब भगवान को देते हैं, मौन हो जाए, आपके घर में कमी नहीं आवेगी, किस एक दाने की कमी नहीं आवेगी, चिंता सब मिट जाएगी, सभी चिंता मिट गई, अपने से मौज हो गई, अब चिंता करो तो भगवान करो, जिसकी वस्तु वो करो चिंता, हमें क्या चिंता, जोखम बिक गए हम गाड़ी पर चढ़े तो लग रहे, अरे भाई गाड़ी खराब हो तो समझिए जोखम बिक गई है, इंश्योरेंस करा रही है, पैसा मिल जाएगा, अरे सब भगवान को दे दे तो फिर इंश्योरेंस हो गई, भगवान को दे दिया, भगवान जाए भगवान काम जाने, हमारा नुकसान होता ही नहीं, नष्ट नुकसान भगवान का होगा, अब भगवान खर्च उठो अपनी समझे मर्जी आज करो, अब क्यों पंचायती करो, तो हम चौकी लगे जो करो महाराज, हम तो जाए भी रखे राम ताई भी रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही जाए भी रखे राम ताई भी रही, अपनी क्या चिंता है, जाए भी रखे राम ताई भी रही, ये उपाय है ऐसा शांति का।